شیطان کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے شیطان یا تو شطانہ سے ہے یا شاط سے ہے. شطانہ یشتنو عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حق سے دور ہونا اور حق سے دور کرنا. شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خود بھی حق سے دور ہے اور اس کی زندگی کا مشن بھی یہ ہے کہ یہ انسانیت کو حق سے دور کرے گا. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں فَهُوَ بَعِيدٌ بِفِسْقِهِ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ وَعَنْ رَحْمَتِ اللَّهِ. شیطان اپنے فسق و فجور کی وجہ سے ہر خیر سے دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور اس کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ انسانیت کو بھی ہر نیکی اور بھلائی اور اللہ کی رحمت سے دور کر دے. شیطان یشتن کا دوسرا مطلب جو عربی زبان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے مخالفت کرنا. شیطان نے اللہ عز وجلال کے حکم کی مخالفت کی، اور اس کی کوشش بھی یہ ہے جو کہ اس نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے کہ میں قیامت تک انسانیت کو رب کی مخالفت پر لگاؤں گا. شیطان یشتن کا تیسرا مطلب جو کتابیں بیان کرتی ہیں داخل ہونا. کتنے ایسے دشمن ہیں جو انسان کو نظر آتے ہیں، کتنے ایسے دشمن ہیں جن کی انسان کو خبر ہوتی ہے، اگر وہ سامنے دیکھ لے تو اس کو مٹانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن شیطان ایسا ہے جو انسانی جسم میں وسوسوں کے ذریعے بھی اور دیگر طریقوں کے مطابق بھی وہ انسان میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم. شیطان انسانی جسم میں ایسا ہی چلتا ہے جس طرح خون کی سرکولیشن انسان کے جسم میں ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ہدایت کی کہ اس کو داخل ہونے سے بچانا یا اس کے وسوسوں سے محفوظ ہونا یہی ایک عقل مند اور اللہ کے محبوب مسلمان کی نشانی ہے. عربی زبان میں الشاطن جب استعمال ہوتا ہے جو شاطن یشتن سے ہی ہے، جس کا مطلب کتابیں بیان کرتی ہیں شریر، ہر شرارت کرنے والے کو عربی زبان میں شیطان کہا جاتا ہے. خبیث، ہر وہ جو کسی قسم کی صفائی کا خیال نہ کرے بلکہ خباثت اور اسی طرح غلاظت کو پسند کرنے والا، اس کو بھی عربی زبان میں شیطان کہا جاتا ہے. حق سے انحراف کرنے والا، تو خصوصاً کتاب و سنت سے منحرف ہونے والا، اس کو بھی شیطان کہا جاتا ہے. اور بعض نے تو ادب و آداب سے عاری کسی بھی انسان کو عربی زبان میں شیطان کہا گیا ہے، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو ایک خچر پہ سوار کیا گیا، خچر پہ بیٹھتے ہی اس نے تبختر کرنا شروع کیا، اچھلنا کودنا شروع کیا، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ما حملتمونی الا علی شیطان، لگتا ہے آج تم نے مجھے خچر پہ نہیں بلکہ شیطان پہ سوار کر دیا. ما نزلت عنہ حتی انکرت نفسی، کہ میرے بیٹھتے ہی اس نے شیطان کی طرح اچھلنا کودنا شروع کیا، تو ہر وہ چیز جو ادب سے اپنے آپ کو دور لے جائے عربی زبان میں اس کو بھی شیطان کہا گیا ہے۔ لفظ الشیطان جب عربی کتابوں کو ہم دیکھتے ہیں تو بری روح کو بھی شیطان کہا گیا ہے، ہر اس چیز کو جس میں سرکشی آ جائے، نافرمانی آ جائے، خواہ وہ انسان ہو یا جن ہو یا جانور ہو، ہر ایک چیز کو سرکشی کی بنیاد پر، نافرمانی کی بنیاد پر شیطان کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے شیاطین العرب، عرب کے سرکش اور نافرمان لوگ۔ تو نافرمانی اور سرکشی جس چیز میں پائی جائے گی اس کو عربی زبان میں شیطانی کہا جاتا ہے۔ اس لیے بعض علماء نے سانپ کو بھی شیطان لکھا ہے، کیونکہ سانپ اگرچہ اللہ عز و جلال کی مخلوق ہے لیکن نقصان پہنچانے میں یہ بہت ہی جرأت کرتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے شیاطین الرأس، غصے اور جوش سے بھرے ہوئے لوگ۔ تو غصہ بھی چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور غصہ دلاتا بھی شیطان ہے، تو ہر چیز جو اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پائے یا اپنی حدود سے کراس کرنے لگے تو اس کو بھی شیطانی حرکت کہہ دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، وان الشیطان خلق من نار، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، وانما تطفئ النار بالماء، اور آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے پانی کے ساتھ، فاذا غضب احدكم فَلْيَتَوَضَّعْ، اس لیے جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ عربی زبان میں جہاں شیطان یہ شاطانہ سے ہے وہاں یہ شاطا سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ شاطا کا مطلب ہے بھڑکانا یا جلانا۔ تو شیطان کو اس لیے شیطان کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت اللہ عز و جلال اور اس کے پیغمبروں کے خلاف انسانیت کو بھڑکاتا ہے اور ان اصولوں کے خلاف، ان ضابطوں کے خلاف، ان ادب و آداب کے خلاف جوش دلاتا ہے جو انسانیت کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کی شکل میں نازل کی۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں فالشیطان من شاطا لأنه مخلوق من نار، شیطان کو شیطان اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کو اللہ عز و جلال نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے شیطان کی تعریف کرتے ہوئے ابو عبیدہ رحمہ اللہ رحمۃ واسع بیان کرتے ہیں هو اسم لكل عارم شرس شدید عات من الجن والانس والحیوانات، شیطان انسانوں، جنوں اور جانوروں میں جو بھی بد خلق بن جائے اور ضرر رسا بن جائے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ شیطان کے بارے میں لکھتے ہیں هو كل متمرد من الجن والانس والدواب وكل شيء، جن انسان چوپائے اور ہر چیز میں سے جو سرکشی اختیار کرے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔